أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. ألف لام ميم الله أعلم بمراده. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ کتاب نازل ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے اتری ہے جس میں کوئی شک نہیں. ام یقولون افترا کیا یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کتاب کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ هو الحق من ربک، یہ سچی کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. لتنذر قومم کہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو. ما اتاہم من نذیر من قبل کا کہ اس قوم کے پاس بڑے عرصے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، آپ ان کو ڈرائیں. لعلہم یہتدون تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے آپ پیغمبر ہیں. اللہ وہ ہے کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کے زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا چھ دنوں میں. ثم استوى على العرش پھر اللہ پاک اپنی ذات کے لحاظ سے کما ہوا شانہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام امور کو تدبیر دیتے ہیں اپنے پاس سے، آسمانوں سے پھر نیچے نازل کرتے ہیں زمین کی طرف، پھر اسی طرح لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، خصوصاً اس دن کے لحاظ سے کہ جس دن کی پیمائش، اس کی مقدار، اس کی طوالت 1000 سال کے برابر ہوگی جن سالوں کو تم شمار کرتے ہو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، خوب خیال سے سنو. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ زبردست اور مہربان بھی ہے. وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے مٹی سے. ثم جعل نسلہ پھر اس کی اولاد کو بنایا ہے ایک پانی سے، جو پانی بظاہر بے قدرہ سا ہے. ثم سواہ پھر اس انسان کو اسی پانی سے جو بے قدرہ سا ہے اس کو پیدا کیا، بڑا خوبصورت انداز میں بنایا ہے، پھر اس کے اندر اپنے حکم سے روح ڈالی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان یعنی تمہارے لیے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی دیں، شعور بھی عطا کیا، دل بھی بنایا. کتنے کم تم شکر گزار ہو. مشرکین مکہ کہنے لگے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ جب ہم خلط ملط رل مل جائیں گے زمین میں، نیست و نابود ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کیوں نہیں پیدا کیا جائے گا؟ لیکن یہ بات یوں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بلقاء ربہم کافرون, یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں, اس لیے باس بعد الموت کے بھی منکر ہیں. فرما دیجئے نبی, یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, ملک الموت تمہاری روح قبض کرے گا مخصوص وقت مخصوص جگہ میں, وہ ملک الموت جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے, اور پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. آج ہم جو تلاوت سن رہے ہیں یہ سورہ سجدہ ہے. یہ سورہ سجدہ 21ویں پارے کی جو سورہ سجدہ ہے, اس کی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر روز سونے سے پہلے دو سورتیں تلاوت کر کے سوتے تھے, ان میں سے ایک یہ سورہ سجدہ ہے جو 21ویں پارے میں, ایک حامیم سجدہ ہے وہ 24ویں پارے میں آئے گی, اور ایک سورہ ملک, سورہ ملک تبارک الذی شروع ہوتا ہے 29ویں پارے, اور ایک سورہ سجدہ, دونوں چھوٹی سورتیں, دو ڈھائی رکوع ہیں اس کے اور اس کے دو رکوع ہیں, تلاوت کر کے آپ سوتے تھے. یہ آخرت میں انسان کے لیے سفارشی بنے گی, اس کی نجات کی ضامن بنے گی یہ سورتیں, جب پورا قرآن ضامن بنے گا. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول نے امت کو ان حروف مقطعات کے معنی نہیں بتائے, یہ بھی امتحان ہے کہ جن کے معنی نہیں بتائے انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں, کہ جن کے معنی بتائے ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے, ہن ام الکتاب و اخر متشابہات, کچھ قرآن مجید کے احکام بالکل واضح ہیں, صاف ستھری بات ہے, سمجھ آتی ہے, وہ ام الکتاب و اخر متشابہات, بعض کے معنی نہیں بتائے, یا خلط مل کیے, امتحان ہے کہ ان کے پیچھے نہ لگو. جو فرمایا قرآن مجید نے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا, وہ اس طرح کے پیچھے, اس طرح کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں. ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی, اور ایسی باتوں کے پیچھے لگ کے پھر اعتراضات ڈھونڈتے ہیں, پھر یوں کرتے ہیں, اسلام میں تو یہ بات ہے, اسلام میں تو یہ بات ہے, یہ بطور امتحان کے رکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے معنی جانتے ہیں اور امت کو نہیں بتائے. بعض مفسرین نے ان کے معنی لکھے ہیں وہ اپنی طرف سے, بعد نے لکھا ہے یہ اللہ کے صفاتی نام ہے, بعد نے لکھا ہے ان کے سے کچھ خاص پیغام ہوتا ہے اشارے میں, مثلا اب اس جگہ کا کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبرائیل ہیں, اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تنزیل الکتاب یہ ہے, یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی. تو یہ اپنی طرف سے مفسرین نے باتیں, یہ نقطے نکالے ہیں, ٹھیک ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اللہ عالم و بے مراد. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, تنزیل یہ نزل باب تفعیل ہے, یعنی قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, باب تفعیل, اور اگر باب افعال ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا نازل ہوا, جس کو سورہ لیلۃ القدر میں بیان فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ, انزلناہ باب افعال ہے, یعنی اللہ کے عرش سے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اکٹھا نازل ہوا, پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوا وہ ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, نزل باب تفعیل, جس کو یہاں ذکر کیا کہ قرآن مجید کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے حسب ضرورت, کیونکہ اس میں احکام تھے, اس میں معاشرت کے احکام تھے, اخلاقیات تھیں, تو یکدم سارے نازل کریں گے تو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل, عمل کرنا مشکل, اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا, اور وہ عمل کی شکل میں ساتھ ہوتا گیا, پکا ہوتا گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یاد بھی کرتے رہے قرآن مجید کو حفظ, اور ساتھ ساتھ احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہو. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس میں کوئی شک نہیں, نزول میں کوئی شک نہیں, لوگ شک کرتے رہے, ان کو اپنا ہی پتہ نہیں, وہ خود ہی کیسے شک کرتے ہیں, کہاں سے آئے. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون, کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے, یہ غلط بات کہتی ہیں. تو اگر گھر نہیں تھا اپنے پاس سے تو 40 سال انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 20-25 سال والا زمانہ صحیح جوانی کا زمانہ ہوتا ہے, آواز بھی اونچی ہوتی ہے بندے کی, تو اس وقت ہی گھر کے آپ لوگوں کو کچھ بات کہہ دیتے, اپنی طرف سے نہیں. اچھا پھر اگر اپنی طرف سے ہی گھڑنی تھی تو ماحول کے مطابق کوئی بات کرتے, یہ تو ماحول کے بالکل برعکس بات ہوئی. لوگ تو بتوں کی بات کرتے تھے, یہ تو توحید اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, اپنی طرف سے نہیں. بل والحق من ربک, بلکہ یہ نبی برحق ہے, یہ کتاب برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا, لتنذر قوما, آپ ڈرائیں لوگوں کو, ایسی قوم کو. ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون, ایک عرصے سے اس قوم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا, ایک عرصے سے ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا, تو یہ کافی عرصے سے بغیر پیغمبر کے ہیں. آپ ان کے لیے پیغمبر بنا کے اور پوری قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا, ڈرائیں آپ کو. یہ جو انذار ہوتا ہے, نظر یا انظر و انذار, اس کا معنی ہوتا ہے شفقت سے ڈرانا, کہ آخرت کے عذاب سے ڈرو, اللہ کے مقرب بن جاؤ, اللہ کی ناراضگی نہ مول لو, ایسے اعمال کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس کو انذار ڈرانا اس کو کہتے ہیں, شفقت سے ڈرانا. ایسی قوم کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ایک عرصے تک آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. ایک عالم گزرے ہیں خیر القرون کے, ابو حیان ان کا نام ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو ایک عرصے تک نہیں آئے, لیکن مبلغ اللہ کی طرف سے قدرتاً اللہ والے لوگ وہ آتے رہتے تھے, سمجھاتے رہتے تھے, ہر جگہ میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں. یعنی پیغمبر تو اللہ کی مرضی ہے تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد آئے. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان میں 570 سال کا زمانہ ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ والوں کے لیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن درمیان میں لوگ ابراہیمی ملت کی دعوت دینے والے, توحید کی دعوت دینے والے کسی نہ کسی حد تک موجود تھے. دلیل اس کی یہ ہے کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل, یہ سعید جو ہے نا, یہ وہ شخص ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور سعید بن زید یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں, وہ جن کا قرآن سن کے تو وہ غصے ہو گئے تھے اور مارنے لگ گئے تھے, یہ وہ سعید ہیں. سعید تو عشر مبشرہ میں سے ہیں, مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق کے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, ان کی حضرت عمر فاروق کی بہن بھی مسلمان ہو گئی تھی, یہ سعید وہ. جو ان کے والد ہیں زید, ہو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے, لیکن اس وقت آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے. وہ جو بیت اللہ شریف بنایا تھا مشرکین مکہ نے, تو حجر اسود رکھنے کا تنازع ہو گیا تھا نا, تو پھر بھائی ہر قوم کا سردار وہ پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا. اس پروگرام میں یہ زید موجود تھے, سعید کے والد زید, پھر اسی سال یہ فوت بھی ہو گئے تھے. یہ جو زید ہیں, یعنی نبوت کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے, تو نبوت 40 سال میں ملی, اس سے پہلے یہ فوت ہو گئے تھے. یہ زید آ کے بیت اللہ شریف میں یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو مذہب آپ کے نزدیک حق ہے میں اس پر ہوں, یہ بت پرستی مجھے پسند نہیں ہے. اچھا پھر لوگوں کو سمجھاتے تھے, تقریر بھی کرتے تھے, یہ بت پرستی غلط ہے, تم بتوں کے سامنے جھکتے ہو, یہ غلط ہے, یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے, ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو, یہ غلط بات ہے, اور مشرکین مکہ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی نہیں کھاتے تھے, کہ تم مشرک ہو, تمہارا ذبیحہ حرام ہے. یہ سعید کے والد زید, جن کو زمانہ اسلام نہیں ملا. یعنی دیکھیں آپ کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ بندہ توحید پر تھا, ادھر ادھر سفر کرتے تھے, دیکھتے تھے, جاتے تھے کہ لوگ کس طرح ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں یہ زید, ہو کہ وہ جو مشرکین مکہ بچی کو آر سمجھتے تھے, پھر وہ کوشش کرتے تھے اس کو ختم کرنے, قتل کرنے, زندہ دفن کرنے کی. یہ جو ان کی غلط ترتیب تھی نا بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی, یہ تھوڑا سا عرصہ تھی, اتنا زمانہ لمبا نہیں تھا, لیکن اس درمیان میں بھی اچھے لوگ مکہ میں موجود تھے, جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلانے کے گھر میں بچی پیدا ہوئی اور وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ بھائی بچی کو آپ کیوں قتل کرتے ہو, آپ کھانا پینا اس کا نہیں کر سکتے, ہمارے حوالے کرو. ان میں سے یہ سعید بھی تھے, یعنی سعید کے والد زید بھی تھے. حضرت سعید تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اپنے والد کے بارے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ آپ کے اوپر اسلام تو انہوں نے نہیں لایا, وہ پہلے دنیا سے چلے گئے, لیکن میرا والد توحید پرست تھا. یہ تو اے اللہ کے رسول آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرا والد توحید پرست تھا, کیا میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سعید, آپ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو. میرا یہ قصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں کے پاس ایک ٹائم تک پیغمبر تو نہیں آیا, لیکن اس طرح کے لوگ موجود تھے جو توحید کو جانتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے, بتوں سے روکتے تھے, ان کا ذبیحہ سے منع کرتے تھے. وہ اس میں وہ سب سے بڑی دلیل ورقہ بن نوفل جی رضی اللہ عنہ, کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ادھر رہتا ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے. جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک دو سوال کیے وغیرہ, اور ساتھ یہ کہا کاش کہ جب آپ کو اعلانیہ نبوت کی اجازت ہوگی اور لوگ آپ کو اپنے علاقے سے نکالیں گے, کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو آپ نے فرمایا واہ واہ, لوگ میری قوم مجھے مکہ سے نکالے گی جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی ہوگا, آپ کو پیغمبری عطا کر دی گئی ہے, کچھ عرصے بعد آپ کو اعلانیہ نبوت کا بھی اذن ہو جائے گا, تو کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہ جو ورقہ بن نوفل تھے یہ بھی توحید پر قائم تھے. تو بات یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینے والے ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں, بے شک اکثریت وہاں غلط لوگوں کی تھی لیکن اللہ کے نیک بندے بھی وہاں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے بعد زمانہ آ گیا, آپ نے سب کو دعوت دی. تو فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو ایسے لوگوں کا پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ایک عرصے تک ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا, دعوت دینے والے تو لوگ آتے رہے, اور اس اللہ نے پیغمبر بنایا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, ما بینہما جو کائنات ہے اس کو پیدا کیا چھ دن میں, پھر کما ہوا شانہ عرش پر جلوہ افروز ہوئے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا. اللہ آخرت میں بھی سفارش کا اذن دیں گے, کس کے لیے دیں گے, کس کو فرمائیں گے, آپ کس کی سفارش کریں اللہ کے اذن سے ہوگا. تو جو توحید پر نہیں ایمان صحیح نہیں تو اس کے لیے سفارش اور دوستی کیسے ہوگی؟ فرمایا اللہ آسمانوں سے امور کو نازل کرتے ہیں زمین کی طرف, جیسے کہ کما و شانہ عرش پر جلوہ افروز ہیں, کچھ احکام خود صادر فرماتے ہیں, کچھ پیغمبروں کے ذریعے سے آئے کتابیں نازل ہوئی, اور کچھ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. پھر انسان کے اعمال اوپر چڑھیں گے, چڑھتے ہیں ہر روز. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہے کہ وہ دائرہ قبولیت میں جاتی ہے, بعض کی ایسی نماز ہے واپس پھینک دی جاتی ہے کہ وہ صحیح کما حق نماز نہیں ہوتی. ایسی اور اعمال بھی ہیں کہ اس میں نیت ٹھیک نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, ریاکاری ہے, واپس ہو جاتے ہیں. فرمایا اس دن کے لیے یہ اعمال چڑھے جاتے ہیں اوپر, کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کی پیمائش, جس کی طوالت 1000 سال کے برابر ہوگی جو تم سالوں کو شمار کرتے ہو, یعنی دنیاوی 1000 سال کے برابر آخرت کا سال. بعض قرآن کی آیتوں میں 50000 سال کی بات بھی آئی ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے اس دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا محسوس ہوگا. جو لوگ نیک ہوں گے میدان حشر والا دن ان کو تو لمبا لگے گا ہی نہیں, وہ تو اس پل صراط سے گزریں گے پتہ ہی نہیں چلے گا جو نیک اعمال ایمان والے ہوں گے. اور جس کے اعمال جتنے خراب ہوں گے وہ دن اس کا اتنا لمبا ہوگا, اور کفار کے لیے 1000 سال اور 50000 سال کے لحاظ سے وہ طوالت والا دن ہوگا جس میں سورج قریب ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی پانی نہیں ہوگا وغیرہ. فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ اللہ کا طے کردہ فیصلہ ہے. اللہ وہ ہے جو ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے, وہ غالب حکمت والا ہے, بڑا مہربان ہے. الذی احسن کل شیء خلق وبدا خلق الانسان من طین, اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا. انشاءاللہ کل کریں گے.